z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing 103% i 4-letnia ochrona ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów. Modele elektryczne z dopłatą w programie Nasze Auto. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny finał bójki w Szczecinku, nie żyje 23-latek. Stolica szykuje się na 11 listopada, będą koncerty, biegi, uroczystości państwowe i marsz. Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, drony niszczą elektrociepłownie i stacje przesyłowe. Nie żyje 23-latek, który trafił w nocy do szpitala po bójce w centrum Szczecinka. Anna Matys z policji informuje, że młody człowiek prawdopodobnie został ugodzony nożem. W wyniku tego zdarzenia, to też potwierdzili policjanci, 3 osoby trafiły do szpitala, a jedna spośród tych osób zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran. To są najprawdopodobniej rany cięte. 2 z pozostałych osób same wypisały się ze szpitala. Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności zdarzenia, w którym prawdopodobnie brało udział kilkanaście osób. Warszawski samorząd zapowiada szereg atrakcji na Święto Niepodległości. Apeluje jednak o poruszanie się tego dnia komunikacją miejską. 11 listopada od rana stolica będzie areną dla wydarzeń państwowych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Po południu ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Jego start jest zaplanowany na Rondzie Dmowskiego, a koniec na Błoniach Stadionu Narodowego. Kolejną masową imprezą będzie Bieg Niepodległości, który o godzinie 11.11 wystartuje ze skrzyżowania ulicy Stawki i Alei Jana Pawła II. Na krakowskim Przedmieściu w godzinach 14.19 odbędą się parady, koncerty muzyki ludowej, pokazy filmowe i warsztaty w instytucjach kultury. Uroczystości spowodują, że część stołecznych ulic będzie zamknięta dla zmotoryzowanych. Władze miasta apelują, by mieszkańcy poruszali się komunikacją miejską, najlepiej metrem i tramwajami. Tego dnia autobusy będą miały specjalny rozkład jazdy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości chce dopuścić do orzekania sędziów z podwójnym obywatelstwem. Wiceszef resortu Dariusz Mazur powiedział nam, że chodzi o powrót zasad, które obowiązywały do 2018 roku. W naszym przekonaniu jest to przywracanie normalności. Podkreślam, żeby zostać sędzią, musi się być obywatelem Polski. Natomiast nie ma w naszym przekonaniu żadnej przeszkody, żeby mieć również jakieś inne obywatelstwo, które z jakichś tam względów się posiada. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie jest przeszkodą, żeby zostać członkiem rządu, posłem, więc dlaczego miałoby przeszkadzać w zostaniu sędzią? Projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych uzyskał akceptację kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest na końcowym etapie wewnątrz resortowych prac legislacyjnych. W Rosji coraz trudniejsza sytuacja energetyczna. Ukraińcy uderzają za pomocą dronów i artylerii w elektrociepłownie, węzły przesyłowe i podstacje. Równolegle niszczą infrastrukturę paliwową, zrywając m.in. logistykę dostaw dla wojska. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Białgorodu. W sobotę wieczorem pociski ukraińskiej artylerii rakietowej uszkodziły lokalną elektrociepłownię. Oszacowano, że bez prądu zostało około 20 tysięcy osób. Kilka godzin później ukraińskie bezzałogowce zaatakowały Woronesz. Eksplozję zarejestrowano w rejonie woroneskiej elektrociepłowni. Lokalne serwisy internetowe podały, że w części dzielnic zabrakło prądu i przerwane zostały dostawy ciepła. W Taganrogu w obwodzie rostowskim drony uszkodziły stację transformatorową. Tam również zanotowano przerwy w dostawach prądu i ciepła. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jego zdjęcia przeszły do historii polskiej kultury. W wieku 74 lat zmarł Andrzej Świetlik, wybitny fotograf i współtwórca grupy artystycznej Łódź Kaliska. Fotografował muzyków, aktorów, pisarzy i polityków. Tworzył także zdjęcia, które trafiły na okładki znanych polskich płyt, w tym Manamu, Republiki czy Obywatela GC. W 2021 roku Andrzej Świetlik wspominał w rozmowie z Radiem Łódź sesję zdjęciową z Grzegorzem Ciechowskim. 90 rok, nic nie było. Po prostu byliśmy biedni jak myszy kościelne. Wszyscy fotografowie też. W moim studyjku niezbyt dużym jedyną rzeczą to był kran z kapiącą wodą. No i spojrzeliśmy na ten kran i wiedzieliśmy, że ta woda zagra. I zagrała. Andrzej Świetlik był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pod koniec lat 70. m.in. z Markiem Janiakiem założył awangardową grupę artystyczną Łódź Kaliska. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, za wyjątkiem Krotoszyna, gdzie jest dostateczna, oraz Wrocławia, Kalisza i Łasku, gdzie jest umiarkowana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega natomiast przed smogiem w powiecie żywieckim. Mieszkańcy otrzymali SMS-y. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 7%, ale nie ma potrzeby jego oszczędzania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, 15:05. Nietypowa to godzina na mecz Legii Warszawa, ale skoro na Łazienkowską przyjechała Nieciecza, warto zagrać się za dnia, by jeszcze dzieci mogły obejrzeć zmagania na wyrównanym poziomie ekstraklasowym. Grają od 20 minut, jak na razie 0-0. Równolegle zaczął się mecz Korony Kielce z Rakowem Częstochowa, ale już jest 1-0 dla Rakowa. O 17:30 Szczecin kontra Jagiellonia Białystok, mówi Kasper Smoliński z Pogoni. Z Jagiellonią nigdy nie gra się łatwo. W ostatnich sezonach Jagiellonia zrobiła duży postęp. Jest to dobra drużyna występująca w europejskich pucharach. Także szykuje się fajne widowisko. Na pewno nie będzie łatwo, ale gramy u siebie przed własną publicznością. Także myślę, że można się spodziewać fajnego, ciekawego spotkania. I myślę, że wygramy to spotkanie. Ekstraklasowy deser o 20:15. Arka Lech Poznań. Wcześniej dziś zaczęli kopać w pierwszej lidze. Odra Opole ograła Górnika Łęczna 3-1. W starciu Śląska Wrocław z Polonią Bytom po 30, dokładnie 6 minutach 2-0 dla Polonii. Pod ekstraklasowymi koszami Arka Gdynia okazała się lepsza w derbach Trójmiasta od Trefla Sopot 85-83. Zaczął się mecz Dzików Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W tej chwili zaczęli też grać w Lublinie siatkarze Bogdanka Luk ze Skrą Bełchatów. Jest 9-5. Co jeszcze? O 17:30 Zastal Zielona Góra zagra z broniącą tytułu Legią Warszawa. Sprawozdania oczywiście w trzeciej stronie medalu po 17:00. O 16:00 Wybrzeże Gdańsk podejmie Piotrkowianina Piotrków Trybunolski, to już oczywiście Superliga Szczypiornistów. Broniący tytułu Orlen Wisła Płock wygrała z KPR-em Legionowo 33-21. Wczoraj panie zakończyły zmagania w Mastersie. Wygrała Elena Rybakina w Riyadzie, a dziś rozpoczął się finałowy turniej ATP mężczyzn. Carlos Alcaraz gra w tej chwili z Alexem de Minorem. No i jest 6-5 w pierwszym secie dla Alcaraza. Na starcie zabraknie Nowaka Dżokowicza, który wczoraj wygrał w Atenach i jednocześnie ogłosił, że w turnieju się nie pojawi z powodów zdrowotnych. W jego miejsca zagra ten, którego Dżoko pokonał w finale w Grecji, czyli Lorenzo Musetti. Przypominam i zapraszam na trzecią stronę medalu. Zaczynamy chwilę po 17:00 w audycji między innymi tatrzańskie przygody Czesława Langa. Na nartach biegowych jeszcze z Józefem Łuszkiem biegaliśmy po 20-30 km. Kiedy się wybraliśmy na Kasprowy na nartach biegowych, jeszcze to były takie drewniane narty. Pod górę weszliśmy, ale zjeść z Kasprowego na nartach biegowych. Jak zaczęliśmy zjeżdżać, to z 25 zawodników żadne narty nie przyszły całe. Wszystkie łamane, tu gdzie są buty. Kiedyś to były czasy, a w Kielcach Raków już prowadzi 2-0. Wieczorem i w nocy pochmurno, większe przejaśnienia na południu, ale wszędzie możliwe słabe opady deszczu, w górach śnieg. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 2 stopni na Podhalu do 4 nad morzem, 6 w centrum i na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Pospieszalscy. Rodzina. Antek i Anna, Janek Elka, Paweł Karol, Tereska Marcin, Mateusz. Bohaterowie książki Marcela Woźniaka, która ukazała się właśnie pod naszym patronatem. 11 listopada polecamy rozmowę z Mateuszem, Marcinem i Janem, a także muzykę wykonywaną przez 12 pospieszalskich, którzy są jak Polska, kochają się mimo różnic. Jesteśmy tak różni, że nie przekonamy się do końca. Dwugodzinnej retransmisji spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie można przegapić, zapewniam. Do usłyszenia we wtorek po 12. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Poznaj Atom. Energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Szczypta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert Alfabet Orkiestry Robimy Przetwory. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych pokaże Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Bilety dostępne na bilety24.pl. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Dzień dobry. Witam naszych słuchaczy. Witam w audycji Rezydencja. Ja jestem tutaj, nie wiadomo skąd się tu wzięłam, wiesz, ale ty wiadomo, jesteś moim i słuchaczy Trójki ukochanym aktorem, a do tego wszystkiego tak po prostu mamy ochotę cię przepytać. Jesteś gościem audycji Rezydencja, proszę państwa, Wojciech Malajkat. I od razu posłuchajmy czegoś bardzo ciekawego. Dziadku, możemy śpiewać. Drogi dziadku, nie chcemy jeszcze spać. Dalej nie wiem, jak to było. Ja wiem, ale nie będę sam śpiewał. I ja, proszę państwa, kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego to rozpoczęło tę audycję. To był pomysł naszego gościa i bardzo proszę, żeby się wytłumaczył. No bo to ty powiedziałaś, że to ma być audycja, która ma wspominać najfajniejsze melodię twojego życia. Mojego życia. No to ta była najwspanialsza i do dzisiaj najukochańsza. Kochałem tę melodię, kochałem tę bajkę. Tak. Przypomina mi moje dzieciństwo, mój dom rodzinny. No to. No właśnie, słówko powiedz nam o domu. Mój dom rodzinny w Mrągowie. Mhm. Najpierw blisko lasu, a potem blisko poligonu wojskowego. Więc bardzo. Tak, bardzo, dlatego że głównie natura rządziła moją wyobraźnią. I cieszę się, że tak było. Twój dom rodzinny był gdzie? Mój dom w Warszawie. A, no widzisz. Ale za to mamy we Lwowie, a taty w Krakowie. A, widzisz. Tak. No ale ja bym chciała, żebyś ty powiedział słówko o rodzica chociaż, co? Tata był artystą z pewnością. Tak. Był stolarzem i znał się na wszystkim. Potrafił naprawić mój rower, ale swojego małego Fiata również. To spektrum szerokie. Moim zdaniem bardzo. Mama była krawcową i też, co tylko mogła, to cerowała, szyła, zszywała. No to tak. No tak, a ty zamiast porządny zawód wykonywać, to artystka. To się wziąłem za... Tak. Za jakiś taki, nie wiadomo co. Jakoś to tak bardzo dobrze ci idzie, bo ty oprócz aktorstwa wykonujesz i wykonywałeś mnóstwo różnych rzeczy, ale ja nie chcę już wymieniać, bo nasze młodzieńcze wspomnienia, które właśnie nas ukształtowały, i zachwyty, głównie zachwyty, to utkwiło w sposób bardzo mocny. No wystarczy popatrzeć na Dziadku Drogi Dziadku, jak potrafi wryć się w pamięć coś. Ale wryła ci się chyba pani Ewa Demarczyk z pierwszych festiwali opolskich. Bo chcemy o Opolu właśnie powiedzieć, jaki to był ważny festiwal. Ewa Demarczyk, no to z jej cudownym głosem i cudownym artystycznym temperamentem. No tak, i ale tą wspaniałą. Po Piaskowym Dziadku nie będziemy dawali bardzo ciężkich rzeczy, tylko może Ewa Demarczyk moim zdaniem nie była ciężka, była cudowna. No ale możemy od Dziadku do Ewy Demarczyk przejść takim spokojnym pomostem w postaci Czesława Niemena. Tak, ja bardzo bym chciała, ponieważ znałam go od dzieciństwa jako dziewczynka, słuchając wszystkich nagrań, które mi mój brat mnie szkolił. Mój brat wszystkie, od Zeppelinów, potem Beatlesów, będzie wszystko, co leciało, ja rosłam, a potem był Miles Davis, a tu w drugim pokoju Beethoven, Mozart, bo moja mama tam była. Także szkolenie było solidne. Poznałam najpierw jego utwory, a potem poznałam Czesia. Ja też. Też udało. Chodziłam na jego koncerty, a potem sama zrobiłam mu tutaj koncert. Prosiłam go to 6 lat. I dopiero dyrektor Piotr Kaczkowski, który bardzo się z nim przyjaźnił, pomógł mi i ten koncert się odbył. Ale niestety Czesław nie pozwolił tego ani nagrać, ani transmitować. I to w ostatniej chwili. Także tego koncertu nie ma śladu. Nie ma śladu. Chociaż był wspaniały i tu owacje były niesamowite. No, tak. No bo jak inaczej. Ale ty tutaj organizowałaś tych koncertów. No spor, no, zebrało się. Halo. Już nie powiem, ile lat tutaj pracuję i ile zrobiłam. To wiesz co? Chciałabym. Obok nas będzie? Obok nas, prawda? No to wiadomo, że tak. Chociaż dziwny ten świat jeszcze jest. No, jest wiele, wiele innych. My moglibyśmy tu 5 godzin, nic, tak. Tylko piosenkę po piosence, mógłbyś być DJ-em, a ja bym tutaj szalała. O każdym z tych, których dzisiaj sobie przygotowaliśmy, można po 5 godzin zrobić audycję. Tak. No to co? No to obok co? Nas Czesław Niemen. Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta ryt, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas. Tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe. Ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życie nur. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw życie ma. Z życia bić każdy chaos. Że

Jesteś system mechanicznie doskonały. Ciebie brat szkolił różnymi cepelinami i właściwie wszystkim, tak. A mnie mój zaraził breakoutami. O! Tak. Wracamy do Opola. No tak. Pamiętam, że to była jego ukochana grupa i ja właściwie to nie miałem wyjścia. Musiałem się albo zakochać, albo nie mieć brata. Więc wolałem mieć i się zakochać i mieć brata. No i tutaj też jest cała seria hitów. Ja to wybrałem sobie, kiedy byłem małym chłopcem. Bo jakoś mnie tak dzisiaj w czasie tej audycji ciągnie do tego, żeby pobyć małym chłopcem. Bardzo mi się to podoba. Tak? Tak. No to może, ponieważ ja ględzę cały czas, to może posłuchajmy lepiej niż ględźmy. Zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki zespołu Breakout, Kiedy byłem małym chłopcem. Hej! I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher silne, drzewa głaszcze, hej. Był zespół Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. Tak. No to co? To jeszcze Opole zaliczone. No i... To na szerokie wody. Tak, teraz. Tak. W szeroki świat. Tak, tak. Bo ja nie wiem, jak twoje, ale na pewno było takie samo dzieciństwo i młodzieńczość, jak i moja. Tak. No i jak się pierwszy raz usłyszało Beatlesów, to właściwie świat przestawał A szczególnie ten taki no nasz, mój mrągowski, pewnie nawet i twój warszawski, chociaż pewnie był większy, przestawał mieć jakieś ramy. To było objawienie. To było coś niezwykłego. I to nie chodzi o to, że Demarczyk, Grechuta czy Brekauci byli gorsi. Tym bardziej, że Beatlesi i tak byli przed nimi. Ale zanim dotarli, no tak, właśnie, że tutaj tak szersza publiczność znała. Czyli mrągowska. To minęło sporo czasu. I zorientowaliśmy się, ja w każdym razie, że jest jakieś zjawisko, które właśnie wymyka się spod kontroli. To jest coś oszałamiającego. To jest cały ocean utworów i ja się poddaję. Bardzo cię proszę, jaką piosenkę chciałbyś posłuchać? Zalali nas wspaniałymi balladami i utworami wspaniałymi. Więc ja wybrałem właśnie taką pierwszą z brzegu, którą zresztą też bardzo kocham, czyli Strawberry Fields Forever. Let me take you down. To byli Beatlesi ze Strawberry Fields Forever. Wybrałem tę piosenkę, ponieważ zostałem poproszony o to, żeby z wielu utworów wspaniałych Beatlesów coś wybrać. No, ciężko naprawdę jest tak, Zosiu, wybrać. Wiem. No to wiem, wybrałem Strawberry. Wiem. Ale możemy też zagrać jeszcze na przykład Żółtą Łódź Podwodną. Ależ proszę bardzo, wszystkie uwielbiam utwory. No to już, chodź. Był do tego cudny film. Ale jaki. Właśnie. A nie było ci szkoda Lennona, jak go już ten ależ wziął? Bardzo właśnie, jak teraz obejrzałam film o nim i o jego żonie, Yoko Ono, no to po prostu coś nieprawdopodobnego. Co on robił w Ameryce, jak on śpiewał i jak on pisał i jak on myślał. Wiesz co, jak to się stało, to runął jakiś mój świat, ale tak. Nie chcę, żeby to jakiś banał był, tylko o tym, że można coś takiego zrobić w ogóle. Tak. To się już w głowie nie mieści. A zrobić coś takiego człowiekowi, który no, właściwie był chyba jakoś przysłany skądś. Nie był taki oczywisty jak tak. wielu z nas, no tak. bo jesteśmy przecież pod to, kręcimy tak. się wszyscy po tej ziemi. A ten był gdzieś, ktoś go nam dał. I przyszedł jakiś łobuz i zrobił to, co zrobił. To straszne ta było. Wolność, pamiętam, że to było coś tak, dla mnie, to był szok. Że każdy ma pistolecik czy inne świństwo w kieszeni. No tak, no. I czy jest normalne, czy nie, ma prawo mieć broń. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, a to jest ta wolność amerykańska, która do dzisiaj... No ale ona już nie tylko jest w Ameryce, co mnie też martwi strasznie. Tak. Dobra, słuchajcie, posłuchajmy tej żółtej łodzi podwodnej. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Cieszę się, że tych Beatlesów trochę dzisiaj było. Tak, bardzo, bardzo się cieszę. A co nam zależy, jeszcze sobie wrócimy. Wiesz, że przed nami są... Już mamy spory kawał za sobą. A ja cię muszę trochę postraszyć. Trochę cię postraszę. No. Że przed nami dwugodzinna audycja, rezydencja, a gościem jest Wojciech Malajkat. I proszę państwa, Wojciech Malajkat... Jest takim człowiekiem, że on by mi już uciekł z tego studia, dlatego że coś... No bo proszę, mnie postraszyłaś to. Tak, postraszyłam go, że musi coś mówić i nie ma rady i po prostu... Mi się wydaje, że mi się dzisiaj buzia nie zamyka. Także. Ja bym gadała, ale ja nie mogę, bo to ty jesteś gościem. Ale, no, ale Wojtek... jak gość nie mówi, no to a ktoś musi w radiu. Tak, ale wiesz co? Na szczęście mamy piosenki. No tak. Bo my się spotykamy bardzo rzadko i mijamy się gdzieś tam w locie. Zawsze zamienimy parę ciepłych słów. Ale jest jakaś taka, miłe fluidy są, że właśnie możemy teraz sobie siedzieć, opowiadać, czy to jest dzieciństwo, czy młodość, jakie piosenki lubimy. Bardzo, bardzo dla mnie to jest szczęśliwy moment, wiesz? No, miło słyszeć i wzajemnie. No wiesz, oboje dorastamy, ja pędzę dosyć intensywnie w życiu, być może tych spotkań jest mniej. No, ale parę zaliczyliśmy tutaj w ale Trójce. Ale oczywiście, to tu w Trójce. No tak, i w studio ale już przed laty Osieckiej. Trójka się, jak sam widzisz, odbudowuje po ciężkich latach. No, jak wszyscy się odbudowujemy, tak. Tak, wszystkim, tak. Wszystkim było ciężko. Tak. No tak, ale tutaj ale przecież teraz wiele jest cudownych wspomnień jest stąd. I tak. Twoja osoba też jest wielką radością dla nas tutaj. Rany, w Trójce. Miło słyszeć. Tak. Pozdrawiam tak. Wszystkich Trójkowiczów. A teraz powiem coś takiego, że. No ciekawe. Beatlesi to jest angielska sprawa. Mhm. A ja ukochałam sobie muzykę soulową. Okay. I chciałabym polecieć do Ameryki. Ja tam nigdy nie byłam. Marzyłam, ale już chyba nie polecę. No nie, natomiast nie mów tak. Mam no. Muzykę i ubóstwiam najbardziej Stevie Wondera. I może posłuchajmy cudowną piosenkę moją ukochaną, Ribbon on the Sky, czyli wstążeczka na niebie. Mm. Jeszcze kocham Wondera za też jego postawę życiową, za jego teksty, wybitny talent muzyczny. No to mamy dzisiaj swobodny dzień, tak? I cudowne spotkanie. To jeszcze wiesz, posłuchajmy Wondera. Tak, ale wiesz, co się dzieje? No bo tak, chyba powiemy państwu prawdę. Wybraliśmy trochę tych piosenek, ale na przykład przy Beatlesach to nam się pootwierały serca i nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie zagrać jeszcze jednej. I teraz tak. To samo moim zdaniem stało się ze Stevie'im. Tak. Dlatego teraz jeszcze jeden Stevie. Tak, dziękuję ci, że tak ładnie zapowiedziałeś tę piosenkę. Wobec tego You are the sunshine of my life. To był mój ukochany Stevie Wonder i cudowna piosenka You are the sunshine of my life. No i krążymy po całym świecie. Ale ja bym wrócił do Europy, tak czy siak. Ale zanim wrócimy do Europy, tak. To, bo mówiliśmy o festiwalach. Tak. Znaczy wróćmy do Europy, bo nie wiem, czy państwo pamiętają. Ja w każdym razie pamiętam taki festiwal, tym razem filmów rozrywkowych, Róże Montre, pamiętasz? Oczywiście. Rozmawialiśmy przez telefon, żebym sobie coś wymyślił, a propos festiwali i różnych takich okoliczności, to przypomniał mi się naprawdę fantastyczny jeszcze jeden festiwal, kiedy zamierały znowu ulice w Mrągowie i jak to były Róże Montre, to wszyscy siedzieli, potem powtarzaliśmy dziwne kroki Monty Pythona na tych naszych podwórkach i tak, tak dalej. Tak. Oj, były czasy. Były czasy i wydaje mi się, że były pewne audycje w Trójce, że też zamierały ulice. Były takie audycje jak Minimax Piotra Kaczkowskiego. 60 minut na godzinę. Tak. Tym mnie mój brat też zarażał. Tak, ale była też audycja Pod dachami Paryża. Tak. Basi Podmiotko. Była. gdzie cała Polska słuchała. No i to były i klasyki, i nowości francuskie. Basia przepięknie o tym opowiadała. No, opowiadała, a czytała Krystyna Czubówna. Tak. Wobec tego wróćmy do Paryża. Byłeś w Paryżu zapewne kiedyś. No byłem parę razy, tak. Tak. Ja też byłam, ale tylko raz. Ale może jeszcze się wybiorę do Paryża, no, łatwiej niż do Nowego Jorku. Na pewno łatwiej słuchając Charlesa Aznawura. Och Boże, jak się cieszę. Mnie przechodzą dreszcze, jak to słucham. To jest piosenka po prostu zatytułowana Matka. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Ogłoszenie społeczne. Wciąż nie piję. Bo nie jestem sama. Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe. Bo wiem, czym jest FAS. Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Fusion 5G. Turboładowanie 68 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799,99. Taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. To nie jest zwykłe wydawnictwo, to podróż przez czas i dźwięk. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Blisko 40 nigdy niepublikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki, odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Unikatowy box, 6 płyt CD albo 6 winyli. Premiera 21 listopada. Przedsprzedaż już teraz. Stańko, polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Czy to już ten moment? Tak, w Action już czuć magię świąt. Wpadnij do nas na świąteczne zakupy. Sztućce w kolorze złotym, różne warianty, 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 6,49 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech. My tu na Podhalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kostuje mało. Suplement diety Witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminer senior D3, no i stąd się górole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam